nawigatora. W województwie warmińsko-mazurskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 15, odcinek Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie w pobliżu miejscowości Sampława. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, dwie osoby zostały ranne i w miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Dobra informacja jest taka, że w województwie mazowieckim nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi Kozienice w pobliżu miejscowości Kolonia Brześćce, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Był ruch wahadłowy, teraz jedziemy tam już bez żadnych problemów. Szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch radości w sztabie Emmanuela Macrona. Według sondaży Exit Poll podawanych przez francuskie media to właśnie on zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Premier Beata Szydło i kanclerz Niemiec Angela Merkel zainaugurowały targi przemysłowe w Hanowerze. Kilkanaście byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oddało hołd pomordowanym koleżankom. Euforia w sztabie Emmanuela Macrona. Według sondaży Exit Poll podawanych przez francuskie media to właśnie Macron zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 23,7% głosów. Na drugim miejscu jest Marine Le Pen, która zdobyła 21,7%. Ogłoszenie wyników spotkało się z wybuchem radości w sztabie kandydata ruchu En Marche. To wspaniałe, świetnie, jesteśmy szczęśliwi i zachwyceni. Nasz wysiłek nie poszedł na marne. Wielka radość. To potwierdzenie dla całej naszej pracy i jego pracy. Duma i ogromne szczęście. To optymistyczne, że Front Narodowy nie zwyciężył we francuskich wyborach. Długo tak nie było. Pamiętamy wybory europejskie i departamentalne. Teraz udało nam się wypaść lepiej i myślę, że to bardzo optymistyczne. Przedstawiciele Republikanów François Fillon oraz Jean-Luc Mélenchon, reprezentujący radykalną lewicę, otrzymali po 19,5% głosów. Żaden z siedmiu pozostałych kandydatów nie uzyskał wyniku dwucyfrowego. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 7 maja. Premier Beata Szydło i kanclerz Niemiec Angela Merkel zainaugurowały targi przemysłowe w Hanowerze. Polska jest w tym roku krajem partnerskim Hannover Messe. Wystąpienie szefowych rządów poprzedziła prezentacja. Polska pokazała swój wkład do światowej nauki, przedstawiając dokonania Mikołaja Kopernika czy Marii Skłodowskiej-Curie. Premier Beata Szydło podczas ceremonii otwarcia targów powiedziała, że Polska jest dumna z bycia krajem partnerskim targów. Chcemy zaprezentować Państwu to, co mamy najwartościowszego, młodych ludzi, ale też firmy, które uznane są już od wielu lat. Angela Merkel podczas otwarcia powitała polskie władze, ale także uczestników. Witam serdecznie odwiedzających z Polski, ale także 200 polskich wystawców. Jutro premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel mają zainaugurować działalność polskiego stoiska. W tym roku ma ono 1200 metrów kwadratowych. Hanower, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W ubiegłym roku targi odwiedziło około 200 tysięcy osób. Kilkanaście byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oddało hołd pomordowanym koleżankom. Na terenie miejsca pamięci Ravensbrück odbyły się uroczystości z okazji 72. rocznicy wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną. Stanisława Śledziajowska-Osicz, która przeżyła eksperymenty pseudomedyczne, mówiła, że dla niej przyjazd do Niemiec na teren dawnego obozu ma symboliczny wymiar i budzi wspomnienia o koleżankach, które zmarły w wyniku operacji. To jest oddanie hołdu. Ja jestem na cmentarzu. Bardzo dużo wspomnień osób, które już niestety nie żyją. Ja dzisiaj tu płakałam, nie wiem, czy ze złości, czy z żałości, czy z tęsknoty. Jeżeli operacja była, powiedzmy, mało wartościowa, no to po prostu zastrzyk i przejście na drugą stronę. Myślę, że kilkanaście umarło. Chyba cztery były rozstrzelane jeszcze. Barbara Piotrowska, która do KL Ravensbrück trafiła w wieku 9 lat, mówiła, że kiedy przyjeżdża na ten teren, budzą się w niej najgorsze wspomnienia. Umieszczono nas w ogromnym namiocie. Byliśmy stłoczeni przez długi czas. Było zimno, resztki słomy jakieś były, jakieś podarte koce i bardzo szybko niestety zaczęły się wszy. Więc zimno, głodno od razu. I muszę powiedzieć, że ciągły strach o to, że rozdzielą nas z matkami. Jak matki szły do pracy czy po jedzenie, to dzieci stłoczone stały w otworze tym namiotowym i tylko drżały, czy matki wrócą. W sumie w latach 1939-45 w obozie Niemcy więzili ponad 132 tysiące kobiet i dzieci. Zginęło 92 tysiące ludzi. To był serwis Trójki. sport. Monika Słukowska. A zaczynamy od wiadomości dnia i stanu zdrowia Tomasza Goloba. Nasz żużlowiec, wielokrotny mistrz świata, miał dziś wypadek podczas treningu motocrossu w Chełmie. Został przetransportowany do szpitala wojskowego w Bydgoszczy, gdzie przeszedł długą operację. Niestety uszkodzony jest m.in. rdzeń kręgowy zawodnika i istnieje możliwość, że Golob nie odzyska pełnej sprawności, mówił na naszej antenie jego przyjaciel, były prezes Stali Gorzów Władysław Komarnicki. Lekarz operujący go wypowiada się bardzo ostrożnie. Różne cuda po operacji się zdarzały. Są obrzęki i okaże się po 48 godzinach tak naprawdę. No niestety być może zagrożenie jest, że nie będzie mógł Tomek chodzić. Ja nie dopuszczam takiej myśli. Czekamy zatem na nowe wieści dotyczące stanu zdrowia Tomasza Goloba. Oby tylko lepsze. Dodam, że mecz GKM-u Grudziądz ze Stalą Gorzów został odwołany. Wydarzenie weekendu dla kibiców piłki nożnej to oczywiście El Clasico, czyli pojedynek Realu Madryt z Barceloną. Ten najbardziej elektryzujący mecz Ligi Hiszpańskiej trwa na Santiago Bernabeu i na razie po 20 minutach bez goli. W Anglii Arsenal po dogrywce pokonał Manchester City 2-1 i awansował do finału Pucharu Anglii. W nim zmierzy się z Chelsea. W Premier League wpadkę zaliczył Liverpool, który przegrał 1-2 Crystal Palace. W Niemczech natomiast Leipzig nie wykorzystał szansy na odrobienie straty do Bayernu i zremisował na wyjeździe z Schalke 1-1. Remisów nie ma w siatkówce, a Sekoresowia robiła co mogła, ale brązowe medale plus ligi zdobyli zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. Potrzebowali dziś tylko dwóch wygranych setów, ale to rzeszowska drużyna zaczęła od wygranych dwóch partii. Mecz skończył się jednak zwycięstwem Jastrzębia po tiebreaku. Trwa rewanżowe spotkanie finału. Tu Zaksa Kędzierzyn-Koźle potrzebuje dwóch setów, by obronić tytuł mistrzów Polski. Pierwszy mecz z PGS Krąbełchatów wygrała do zera. Dziś na razie PGS Kraw zwyciężyła w pierwszej partii. Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce w kolarskim klasyku Liège-Bastogne-Liège. Zwyciężył Hiszpana Alejandro Valverde, a Rafał Majka zajął 10. pozycję. W wyścigu pań trzecia była Katarzyna Niewiadoma. Nasze judoczki przegrały z Francuzkami 0-5 w finale turnieju drużynowego Mistrzostw Europy i nie obroniły wywalczonego przed rokiem tytułu. Brązowy medal zdobyły zawodniczki z Niemiec i Chorwacji. Rywalizacja drużynowa zakończyła rozgrywaną w Warszawie imprezę. A zwycięstwo Rafy Nadala zakończyło turniej tenisistów Monte Carlo. Hiszpan w finale pokonał rodaka Alberto Ramosa. Ta informacja zakończyła natomiast Sport w Trójce. Kolejny jutro, kilka minut po 7:00. A przed nami zimna noc. W całym kraju mogą wystąpić przymrozki. Jutro chmury w całej Polsce. Deszcz może spaść na północy. 9 stopni w Białymstoku, Rzeszowie, Kielcach i Trójmieście. 10 w Warszawie, Katowicach i Krakowie. 11 w Łodzi, 12 w Poznaniu, a 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów, a proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na czwartą, wszak przedostatnią w tym miesiącu, premierę. Scena teatralna Trójki. Pięć niedziel liczy bowiem kwiecień 2017. Dzisiaj premiera w studiu teatralnych form eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika. To dopowiedział kierownik literacki Teatru Polskiego Radia, ale zarazem współkurator cyklu eksperymentalnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Towarzyszy nam dzisiaj reżyser słuchowiska, pan Ludomir Franczak, który przybył do nas z Lublina. Dobry wieczór. Co oznacza eksperyment w tym przypadku? Oczywiście kieruję to pytanie do reżysera i autora scenariusza zarazem. Tak, tak. Scenariusz też napisałem na podstawie różnych pism Zofii Posmysz, jej publikacji książkowych, ale też wywiadów. Więc właściwie to słuchowisko jest dedykowane Zofii Posmysz. Natomiast eksperyment po prostu założyliśmy razem z Marcinem Dymiterem, autorem dźwięku, pewną formę, pewną strukturę, w ramach której chcemy się zmieścić. Tytułowa mgła, która unosi się nad całym słuchowiskiem, jest właściwie tutaj słowem kluczem. To słuchowisko staraliśmy się uformować w postaci mgły i być może ta forma właśnie jest eksperymentem w kontekście słuchowisk radiowych i Teatru Polskiego Radia, dlatego że też aktorzy, których poprosiłem o współpracę, oni bardzo mi zależało na tym, żeby za dużo nie interpretowali. Te teksty, które się pojawiają, one są właściwie surowe. Ta interpretacja rodzi się w głowie każdego człowieka na styku tekstu i dźwięku, który jest niezwykle istotny w tym słuchowisku. Wspomniał pan o owej zależności dźwięku w tym słuchowisku od pewnej wizji czy fantazji na temat mgły. Tutaj takim motywem dźwiękowym, który pojawia się w obsesyjny sposób, jest buczek antymgielny, tak to chyba nazywa się, chociaż tu nazywany jest bodajże dzwonem. Tak, sygnałem antymgielnym. To jest oryginalny sygnał, pochodzi z oryginalnego słuchowiska Pasażerka z roku 59. I rzeczywiście w tamtym słuchowisku, które jest dosyć tradycyjnie poprowadzone, gdzie para głównych bohaterów płynie statkiem, ten statek ciągle gdzieś w tle słychać, nagle w pewnym momencie pojawia się ten buczek. Ja pamiętam pierwszy odsłuch tego słuchowiska, aż ciarki po plecach poszły. To jest taki element niespodziewany dźwiękowy, jednocześnie pokazujący siłę dźwięku. Tego, jak dźwięk może w Teatrze Polskiego Radia rzeczywiście mocno oddziaływać, poza swoim jakimś mocno usytuowanym kontekstem fizycznym. Oczywiście chwilę później pada wyjaśnienie, że jest to część pejzażu okrętowego, statku, na którym się znajdują pasażerowie. Niemniej w pierwszym momencie działa on czysto abstrakcyjnie. Działa jako czysty dźwięk, który jest na tyle niespodziewany, że wyrywa nas z jakiegoś, może nie transu, ale z jakiejś narracji, w którą wpadliśmy i pozwala złapać zupełnie inny rodzaj odczucia, o którym też nam chodziło w tym słuchowisku. To jest słuchowisko, które właściwie posługuje się pewną emocją. Tutaj emocja jest najważniejsza. Też częstotliwość dźwięku takiego buczka jest, by tak rzec, egzotyczna dla ucha. Tych częstotliwości nie odbieramy na co dzień. Ona specjalnie jest tak prawdopodobnie ustawiona, przepraszam, no nie znam tego języka, ale próbuję sobie tak to wyobrazić, żeby działała inaczej niż wszystkie inne dźwięki, które nas otaczają, niż jakby normalne dźwięki. Ten buczek ma właśnie wybijać pasażerów w tych niebezpiecznych momentach podczas podróży. To wszystko, o czym teraz mówię, uruchamia się podczas słuchania owego dzieła, które państwo stworzyli. Mówił pan o takim wybijaniu z toku narracji, bo też stworzył pan warunki, że ten tok narracji jest bardzo spokojny. Nawet powiedziałabym w kontrze do tego, o czym ów narrator opowiada. To jest delikatny głos aktora, możemy teraz zdradzić, bo lista jak zwykle wykonawców podawana jest na końcu. Przemysława Stipy z Teatru Narodowego w Warszawie. Teraz wrócimy się do Krzysztofa, żeby go nie wyłączać. Zazwyczaj, kiedy rozmawiamy o eksperymentalnych słuchowiskach, to szczególnie Andrzej Brzoska, którego dzisiaj z nami nie ma, bo jest zbyt zajęty, żeby uczestniczyć w nagraniu rozmowy, eksponuje on właśnie formę, że ona jest prymarna w stosunku do tekstu. Tymczasem to, o czym pan powiedział i to, co nas czeka, to jest bardzo bogata tkanka słowna. Tak, oczywiście, bo mówimy o rzeczach niezwykle poważnych, dotykających poprzednie pokolenia bezpośrednio, a nas jako dzieci tych pokoleń też. Jest to takie doświadczenie ludzkości, II wojna światowa, myślę, że na najbliższe dziesiątki pokoleń do przemyślenia. I jest pytanie, w jaki sposób to przedstawić, to doświadczenie. Tutaj w radiu jesteśmy w dobrej i złej sytuacji. W dobrej, bo właśnie w całości oddajemy się państwu, słuchaczom i próbujemy apelować do waszej wyobraźni. Próbujemy apelować do zawsze indywidualnej. Ja powtarzam, że jeśli naszych słuchowisk słucha 200 tysięcy ludzi, to jest 200 tysięcy słuchowisk. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że przyszło nowe pokolenie artystów, które do tych samych tematów wraca. I dla mnie jest coś w sumie pozytywnego, to znaczy mówiącego coś bardzo dobrego o człowieku jako takim, że wracamy do Zofii Posmysz, do takiego dzieła, które lat temu 50 było dziełem bardzo ważnym, jak wiemy, no, przeszło przez cały świat. Tak jak pan Franczak szukają w przeszłości. Pan Franczak miał sporo doświadczeń jako artysta właśnie z grzebaniem, mówiąc tak potocznie, w przeszłości. Próbował opowiedzieć o swoim Słupsku. Gdzieś z takiego, myślę, podglebia wyrosła wrażliwość na to, co było. Nie po to, żeby to konserwować, ale po to, by aktywnie nas w to włączyć. To jest taki nurt bardzo silny we współczesnej sztuce, gdzieś na pograniczu właśnie teatru, kina eksperymentalnego, czytelnego, no i radia, mam nadzieję, również. Dopytajmy, jest pan reżyserem? Z wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki. Ta konserwacja papieru i skóry zresztą też spowodowała zainteresowanie moje historią, a właściwie zainteresowanie przedmiotem historycznym. Rzeczami, które według mnie w sobie przechowują pamięć każdego człowieka, z którym się zetknęły, a jednocześnie są czymś takim niezwykle obiektywnym, nie osądzają nas. Właśnie ta pamięć historyczna interesuje mnie najbardziej w kontekście moich poszukiwań artystycznych. Ja właściwie zajmuję się pograniczem, powiedzmy, sztuki teatralnej i wizualnej i też wspólnie z Marcinem Dymiterem, z którym współpracujemy już od naprawdę dawna, działamy właśnie na pograniczu sztuki dźwiękowej i staramy się łączyć te wszystkie dziedziny w sytuacje takie jak chociażby to słuchowisko. Takim poprzedzającym, do którego się odwoływałem, projektem jest Odzyskane, projekt opowiadający o Słupsku, a bardziej o Niemcach, którzy w 1945 roku zostali na tak zwanych ziemiach odzyskanych. I to jest właśnie taki projekt z pogranicza dźwięku i teatru, który czasem niektórzy nazywają słuchowiskiem odtwarzanym na żywo, inni instalacją wizualną. Jest to forma, w której ja czuję się najlepiej i forma słuchowiskowa jest dla mnie o tyle zaskoczeniem pewnym, że tutaj ta wizualność całkowicie znika. Tu trzeba się jednak skupić na tekście, na dźwięku przede wszystkim. Ja bym też zwrócił uwagę na melodię. Mi bardzo zależało właśnie na tym, żeby aktorzy mówili to w ten sposób, odnosząc się niejako do opery Pasażerka, żeby ten głos był nie tylko nośnikiem informacji, żeby od tych informacji czasem można było się wręcz oderwać, przestać słuchać tego, co mówi aktor, na rzecz słuchania tembru głosu, który współgra z dźwiękiem. Skoro wspomniał pan operę, to oczywiście mówimy o operze Mieczysława Weinberga, napisanej w latach 60., ale prapremiera odbyła się dopiero w XXI wieku, w roku 2006. My w Polsce w Operze Narodowej mogliśmy byli zobaczyć ją w roku 2010. No i pozostaje ona w pamięci, to jednak było 7 lat temu. Została rozbita wtedy pewna konwencja opery. To nie był Miły wieczór w teatrze. Chociaż większość, przepraszam, librett kończy się fatalnie. To nagle było o czymś naprawdę poważnym. Od początku. Tak. Wymieńmy te źródła, po które pan sięgał. Wakacje nad Adriatykiem, pani Zofii Posmyrz. Zresztą niedawno ukazały się. To Pasażerka, to wywiady z panią Zofią Posmyrz, to również Austerlitz. Sebalda. Oraz, i to jest bardzo ciekawe dla nas ludzi radia, mam nadzieję, że dla państwa także, owo archiwum, po które pan sięgnął, Teatru Polskiego Radia, rok 59. Aż trudno uwierzyć, że tak wysmakowane dźwiękowo słuchowiska wtedy powstawały, mimo że było zupełnie inne zaplecze techniczne. I usłyszą państwo głosy zapomniane, ale wielkie głosy z historii, czyli Aleksandrę Śląską i Jana Świderskiego. Tak, to jest niezwykle ważne słuchowisko, które stało się właściwie punktem wyjścia dla naszego słuchowiska, które zaraz państwo usłyszą. Pasażerka z 59 roku podejmowała właśnie temat obozowy w zupełnie inny sposób, oddając głos niejako Niemcom, co jak na tamte czasy było naprawdę rzeczą rewolucyjną. Samo słuchowisko... To Liza i Walter, to jest ta para bohaterów płynących do Ameryki Południowej. Samo słuchowisko jest bardzo ciekawie poprowadzone. Zależało mi na włączeniu go do naszego słuchowiska tu i teraz, chociażby dlatego, że głos Lizy i Waltera płynący do nas z roku 59 ma zupełnie inną melodię języka, zupełnie inny sposób mówienia. To też zestawia pan głos Jana Świderskiego z głosem Krzysztofa Wakulińskiego. Chodziło mi głównie o to, żeby ktoś podjął to, co Jan Świderski zostawił, ponieważ Zofia Posmyrz dopisała coś, co my uważamy za koniec słuchowiska dopiero w książce, która się pojawiła prawie 10 lat po tym oryginalnym słuchowisku. I szukałem aktora, który w jakiś sposób by współbrzmiał z Janem Świderskim. Aczkolwiek był absolutnie, był współczesny. I Krzysztof Wakuliński zresztą świetnie w tę rolę Waltera wszedł. Dodam, że oni się spotkali na scenie. Zapytałem Krzysztofa Wakulińskiego, czyli ta łączność pokoleń również w ten sposób przebiega. Chciałem tutaj dodać taką uwagę dotyczącą właśnie potęgi radia, czy teatru radiowego, że to jest taka żywa historia teatru polskiego w tym wypadku, bo rzeczywiście od końca lat 40. mamy nagrania wszystkich najwybitniejszych aktorów i słychać, dosłownie słychać, jak zmieniały się konwencje aktorskie. To jest wspaniałe, szczególnie dla kogoś, kto się zawodowo oczywiście zajmuje teatrem, chociaż ja myślę, że dla słuchaczy to też jest doświadczenie ciekawe. Przed laty, kiedy prowadziliśmy z Andrzejem Brzoską taki cykl, gdzie Andrzej był głównym człowiekiem, który programował ten cykl przypominania bardzo starych słuchowisk, mieliśmy bardzo pozytywne odgłosy, bo to takie dotykanie przeszłości bardzo namacalne. Chyba takie jak właśnie w starym filmie, który nagle się odkrywa. Wspomnijmy jeszcze jedną bohaterkę z Wakacji nad Adriatykiem. To jest Ptaszka. Historia w sumie no, podobna, no bo wywiedziona z tych samych traumatycznych doświadczeń obozowych. I tutaj w tej roli współczesna, naturalnie młoda aktorka. Marta Malikowska. To jest fantastyczny wokal jeszcze. Aleksander Klimczak, to jest śpiewaczka operowa, która dostała od Marcina bardzo ciężkie zadanie dla śpiewaczki operowej, wyobrażam sobie, użycia swojego głosu w zupełnie inny sposób. Próby dostrojenia się chociażby do wcześniejszej syreny okrętowej. Ona podejmuje pewne wątki dźwiękowe, które pojawiają się w podkładzie słuchowiska, jednocześnie przekładając dźwięk maszyny na dźwięk ludzkiego głosu. Wspomniał pan na początku o wadze dźwięku w przypadku pracy nad tekstami Zofii Posmysz. Znalazłam taki cytat w Wakacjach nad Adriatykiem. Dlaczego tak się dzieje, że przeżyte życie wraca do mnie poprzez słuch, a nie żaden z innych zmysłów? Dlaczego najtrwalej zapisało się w warstwie dźwiękowej? Fragment melodii, szum deszczu, poświst wiatru, to są wizytówki z przeszłości. To jest ta podstawowa inspiracja, jak rozumiem. Tak, zresztą ten tekst też jest wypowiadany w słuchowisku przez Irenę Jun. To są kwestie wypowiadane oryginalnie przez Zofię Posmysz. Ja mam wrażenie, że ona pisząc to, oczywiście wkładając to w usta bohaterki Wakacji nad Adriatykiem, pisze o sobie, chociażby dlatego, że przecież pierwsze spotkanie, które wywołało powstanie Pasażerki, to jest właśnie spotkanie dźwiękowe, kiedy ona usłyszała głos wydawało jej się swojej byłej nadzorczyni w obozie, usłyszała ten głos na placu Concorde w Paryżu i nagle po prostu ją to zmroziło. I to w kontekście słuchowiska jest dla nas właściwie niebywały punkt wyjścia. Prosił pan aktorów, żeby grali bez emfazy, jak najprościej. To też jest przecież sposób, w jaki pisali poeci po wojnie, po obozie. Tadeusz Różewicz. Wtedy zadawano pytanie, czy w ogóle twórczość artystyczna jest możliwa po takim doświadczeniu cywilizacyjnym. I prostota działa silniej. Żyjemy w straszliwie zanieczyszczonym środowisku, obrazem, ale i dźwiękiem. Właśnie, myślę, ambitniejszym pomysłem jest wybranie pewnych elementów i ułożenie tego na nici własnej wyobraźni. Takie słuchowisko jak to w tę stronę prowadzi. Na pewno to nie jest słuchowisko do tego, żeby przy nim pić herbatę i jeść kanapki. Trzeba spróbować wyłączyć się na te pół godziny. Rodzaj medytacji. I być przygotowanym na to, że odezwie się ten dźwięk, do którego ucho, nasze ucho nie przywykło. I jeszcze jest jeden eksperymentalny moment, mianowicie brak zapowiedzi początkowej, więc proszę nie czekać na nią. Postanowiliśmy zastąpić tę zapowiedź naszą rozbudowaną rozmową. Także bardzo dziękuję. Proszę teraz wyciszyć się, jeżeli to jest możliwe, wyłączyć, ale nie wyłączać radia. Pan Ludomir Franczak i Krzysztof Sielicki. Rytualne pytanie zadam. Zaczynamy? Zaczynamy. Słuchowisko ma 35 minut, 37 sekund. Mrok. Mrok, który nie rozprasza się, ale gęstnieje na myśl o tym, jak niewiele możemy zatrzymać. Ile wciąż idzie w zapomnienie z każdym zgasłym życiem, jak świat niejako sam się opróżnia i pustoszeje, jeśli historie związane z niezliczonymi miejscami i przedmiotami, które same nie mają władzy pamięci, nie zostaną przez nikogo wysłuchane, zanotowane ani przekazane. Na przykład, co teraz dopiero przychodzi mi do głowy po raz pierwszy od dnia, kiedy byłem w tamtym miejscu, jak historia o siennikach, które niczym cienie leżały na piętrowych pryczach, a ponieważ słoma przez laty wykruszyła się, robiły się coraz węższe i krótsze, kurczyły się, jak gdyby były śmiertelnymi szczątkami tych, przypominam sobie teraz, że tak wtedy pomyślałem, którzy tu kiedyś w tych ciemnościach leżeli. Ci, którzy nie pamiętają, mają większą szansę na szczęśliwe życie, a pamięć to coś, od czego nie można uciec. Człowiek jest tak skonstruowany, że coś mu każe oglądać się za siebie. Wspomnienia, nawet jeśli są wyparte, oddziałują na nas i kształtują nasze życie. Jest jednak coś dziwnego w pamięci. Kiedy myślę o przeszłości, mam wrażenie, że cała tonie we mgle. Zaciera się w niej straszliwa fizyczna bliskość oprawcy i ofiary. Z upływem lat granica między nimi staje się coraz mniej wyraźna. Proces ten, choć niezauważalny, przecież się odbywa i jeszcze trochę, a geniusz miejsca zapanuje nad naszą wyobraźnią do tego stopnia, że istotnym, jedynie ważnym stanie się fakt uczestnictwa, fakt, że ktoś tam był. Insygnia jego ówczesnej kondycji przestaną się liczyć, a w każdym razie nie będą odgrywać zasadniczego znaczenia. Historia zna takie miejsca. Pod Verdun ściągały niedobitki wszystkich armii, które ongiś tutaj zadawały sobie śmierć. Spotykając się, niegdysiejsi śmiertelni wrogowie wspominali ówczas w taki sposób, jak gdyby przebywali w tych samych okopach, ten sam nosili mundur, dla tego samego krwawili celu. Pan tam był? I pan może też? I były najeźdźca, i były obrońca zaczynają klepać się po plecach. Więc byłeś. Więc wiesz. Już wiem, gdzie jesteśmy. W Imperium Rycerzy Trupiej Czaszki, w ich kolonii. Nareszcie wiem. Most nad wiekami. Tak, tam są źródła. Oni świadomie do tego nawiązali. Teraz wiem. Tego przęsła było mi brak. Odrzucili wszystko pośrednie. Sięgnęli do krwawych mitów. Tak, tam jest kolebka. Walkiria, Brunhilda, pierwsza rycerka, starsza kolonii, strażnicy, wieżowi, rycerze, król. A my, wiesz, kim my jesteśmy? Kim jesteśmy dla nich? Karłami. Karłami jesteśmy, karłami. Musimy zginąć, musimy zostać wytępieni, żeby nowi Nibelungowie... Przywieziono mnie do kolonii wiosną 1942 roku. Nie miałam pojęcia, gdzie trafiłam. Przechodząc przez główną bramę, przeczytałam, że praca czyni wolnym i pomyślałam, że nie będzie źle. Pracy się nie bałam, a czytanie ulotek to żadne poważne przestępstwo. Potrzymają w obozie kilka miesięcy, i wypuszczą. Dlaczego tak się dzieje, że przeżyte życie wraca do mnie przez słuch, a nie żaden z innych zmysłów? Dlaczego najtrwalej zapisało się w warstwie dźwiękowej? Fragment melodii, szum deszczu, poświst wiatru. To są wizytówki z przeszłości. Przesłania odbierane natychmiast. Patrzę na parowóz i oczy moje są ślepe, a pamięć matowa jak niewywołana klisza. Gdy posłyszę gwizd czy syk pary, zawsze, chociażby tylko przez ułamek sekundy, oczekuję wybuchu krzyku, szczekania psów, huku strzałów. Najgorsze, co pamiętam, to krzyk. Jak któraś szła przez groble na druty pod napięciem. Takie przejście nie jest bezgłośne. Słychać je w całej kolonii od krańca do krańca. Huk strzału albo ten jęk przeciągły. Rycerze na wieżach strażniczych, co myśleli, gdy brali na muszkę kogoś, kto i tak szedł umrzeć? Może woleli nie słyszeć głosu, jaki z ludzkiej krtani wydziera prąd o napięciu kilkuset volt, czegoś pośredniego między wizgiem piły a krzykiem hieny przedłużoną w nieskończoność? A może robili to z humanitaryzmu, tak jak strzela się w łeb koniowi, który złamał nogę? Co myślą teraz? Czy takie wspomnienie ich nawiedza? Podróż to jest jednak coś, prawda? Mój Boże. Transatlantyk, wytworni pasażerowie, białe uniformy marynarzy. A swoją drogą to niesprawiedliwość. No. Przeżyć połowę życia, tę najlepszą połowę, żeby się doczekać spełnienia. A, ale jesteś zadowolona. O, Walterze, jestem szczęśliwa. Nareszcie. Nareszcie można odetchnąć, prawdziwie odetchnąć. Widzisz, bo ja w gruncie rzeczy jestem bardzo zmęczona, Walterze. Walter i Liza Kretschmer płyną do Ameryki Południowej. Sielankowa atmosfera rejsu zostaje jednak zakłócona przez niespodziewane wydarzenie. Na statek wsiada pasażerka, która do złudzenia przypomina byłą więźniarkę Lizy z kolonii, gdzie Liza była nadzorczynią. Niepokój małżonków narasta. Tym bardziej, że Walter nie do końca wie, czym jego żona zajmowała się w trakcie wojny. Liza nie ma pewności, czy zauważona osoba to rzeczywiście jej była więźniarka. Próbuje za wszelką cenę dowiedzieć się, kim jest tajemnicza pasażerka. Dziwny letni bal. Wszystkie kobiety wydekoltowane. A ona... Co? Suknia z długim rękawem. Komiczna. Rzeczywiście. To ty jesteś komiczna, moja droga. No, przekomiczna. A chcesz, to podejdę do niej i powiem: pani wybaczy, madam, ale moja żona chciałaby wiedzieć, dlaczego pani nosi suknię z długim rękawem. Zwariowałeś? Co? No jak myślisz, co by mi powiedziała? Walterze, przestań. Chociaż gdyby to ktoś zrobił... Himmels, wiem. Gdyby ktoś mógł ją zmusić do odsłonięcia ramienia, jak kiedyś. Luz, ręka w górę! Cicho, ludzie się oglądają. Co ty bredzisz? Pijana jesteś. Co cię opętało z jej ramieniem? Lici, chcesz zobaczyć? Spotykamy statek. To ładna ceremonia, taka wymiana pozdrowień. Ale popatrz, już Bandera idzie w dół masztu, a teraz tamten odpowiada. To polski statek flagowy. Polski statek? Kto by pomyślał? Coż, że będą takie na wodach Rzeszy, co? Mały błąd w obliczeniach wielkiego wodza. Każdemu się przytrafi. Jakieś zastopowanie zastawki w mechanizmie wyobraźni. Przytrafiło się i tobie, i mnie. Tobie? No a jakże? Z faktu, że byłaś w SS, moja wyobraźnia nie wytworzyła obrazu takiej sytuacji jak na przykład ta. A to już moja pomyłka. Ciebie trudno teraz obwiniać. Byłaś młoda, dałaś się nabrać na ideały. Może cię olśniły perspektywy kariery. I dlatego nie sądzę cię. Bardziej doświadczeni niż ty dali się w to wciągnąć. No, poza tym nie wierzę, żebyś w tej służbie dopuściła się czegoś... Zum Teufel. Mam na myśli to, że chyba nie wszyscy nadzorcy byli potworami. No, jesteś dobry, Walterze. Dziękuję. Ja istotnie nic takiego... No, fakt jednak pozostaje faktem. Jeśli ona jest rzeczywiście byłą więźniarką... Ależ, kochanie, nie ma co do tego żadnej pewności. To naprawdę może być urojenie. Sądzisz? A jednakże wczoraj na balu przyglądała ci się uporczywie, choć dyskretnie. Tak? Więc zauważyłeś? No, oczywiście. I dlatego trzeba rozważyć możliwość najgorszego. Że to ona i że cię poznała lub pozna. Co to? Dzwon okrętowy. Nadaje sygnałem w głowę. Jest słaba widoczność. Ma nieprzyjemny ton. Zimno mi. Gęstnieje. Opływa Lizę, która nie wie już, czy nadal znajduje się na pokładzie transatlantyku, czy może wciąż jeszcze tkwi w kolonii. Pamięć podsuwa jej obrazy, które dawno wyparła. Opary nad wodą podnoszą się, falują i wyraźnie widać wieże strażnicze, które wydają się unosić w powietrzu. Lada chwila wzbiją się i poszybują nad druty zupełnie w tej chwili niewidoczne. Można by pomyśleć, że ich nie ma, gdyby nie to, że zaczynają śpiewać. Melodia doskonale zgrywa się z dźwiękiem dzwonu okrętowego. Śpiewają cichutko, jakby żałośnie, metalicznie. Noc i mgła. Mgła wspiera noc, pogłębia ją, czyni gęstą i nieprzeniknioną. Przedzieram się przez nią po omacku, stopami rozpoznając drogę. Numery bloków utopione w tej mazi czarnosinej naskakują na mnie znienacka, jak błędne ogniki. prowadzą mnie ku celowi niczym boje lub nić rozsnuta w labiryncie. Kiedy brnę przez tę zawiesinę, za plecami pozostaje wycięty korytarz. Dopiero po chwili znika. Mgła zdaje się przychodzić z zewnątrz. Wdziera się z łąk, napiera całą ścianą wysoką i chybotliwą. Reflektory walczą z nią. Świetlisty iskrzący pas rozbitego na drobiny blasku rysuje granicę między kolonią a światem. Właściwie nie mam powodu jej się bać. Nie byłam dla niej zła. W gruncie rzeczy zawdzięcza mi życie. Wyciągnęłam ją z Aosen Komanda, zatrudniłam w biurze. Była już prawie muzułmanką. No, kim? Muzułmanką, w przededniu wykończenia. Ej, cóż to za język? Język stamtąd. Spośród 100 kobiet wybrałam ją. Dlaczego? Może to dziwne, ale spodobała mi się. Znała trochę niemiecki. Nie zawiodłam się, okazała się świetną siłą. A poza tym była człowiekiem na tym gnojowisku ludzkim. Zdyscyplinowana, ale inaczej niż ta reszta. Bez strachu, nie tracąc godności. Nazywałam ją nawet Dickkopf. Twardy miała kark. Tak, to chyba podobało mi się w niej najbardziej. Sklebiało ambicji posiadania takiego niewolnika. Podnosiło wartość mego zawodu, moją własną wartość. Mało komu na FKL-u było tak, jak jej u mnie. Robiłam dla niej wiele. Przywiozłam nawet do Frauenlageru jej narzeczonego, także więźnia, pod pretekstem zaprowadzenia buchalterii. Miałam do niej słabość. Wiedziała o tym. Raz czy drugi... Jakże denerwujący jest ten dzwon. Raz czy drugi próbowała to wykorzystać. O, w jaki sposób? Kiedyś przychwyciłam gryps do Menerlagru, ale autorki nie złapałam. Zarządziłam całe komando, Fünfzigmann w komplecie pójdzie do SK, jeśli nie wyda przestępczyni. Wtedy to meine Dickkopf uniżyła się do prośby. Że pani jest, żeby przekładać mi prośby osobiste. Człowiekiem wolnym? Nie, nie. Numerem. A ona na to, stając na baczność według regulaminu, jest wolny. Ten, kto nie ma nic do stracenia. Tylko pragnienie życia czyni z człowieka niewolnika. Noc i mgła. Podoba mi się zestaw tych słów. Jednak dopiero kiedy usłyszałam je w rozmowie dwóch rycerzy, zrozumiałam, że pod nimi kryją się pociągi nadjeżdżające nocą z cichym sykiem pary, nabite ludzkim ładunkiem, po którym do rana nie będzie śladu, bo i dym zdąży się już rozwiać. Eksterminacyjny. Od tego nazwano Auschwitz lagrem zagłady. Ale ja byłam zwolniona. Ja nie mogłam. Wszyscy widzieli, że nie mogłam w tym uczestniczyć. To znaczy, że próbowałaś jednak. Uspokój się. Raz jeden Oberaufseherin dała mi rozkaz asystowania podczas selekcji. To znaczy w wybieraniu ludzi do gaskamery. Słuchaj, to było okropne. Zgamlenie o litość, szczepianie się nóg. Ale wbrew wszystkiemu, co się mówi, to było bardziej humanitarne niż pozostawianie przy życiu tych szkieletów, gnijących żywcem szkieletów. Ja przecież tylko asystowałam. To nie była moja wina. Jakże ty żyłaś tyle lat tak spokojnie? Nie spotkałam żadnej z nich i miałam ciebie, twoją miłość. Poza nią czułam się bezpieczna. Jak za tarczą, co? A teraz tarcza się kruszy, tak? Ożeniłem się z tobą, bo cię kochałem. No ale to draństwo zostać tak oszukanym. No co prawda mogło być jeszcze gorzej. Nie zostało przecież żadne piętno na czole czy na rękach tych, które selekcjonowałem. Można powiedzieć, że jeszcze miałem szczęście. Nie, no proszę cię. No nie płacz, przestań. Przecież trudno by mi było wydać wyrok na ciebie. Żaden wyrok nie będzie straszny, jeżeli pozostaniesz ze mną. Wiecie, mimo wszystko opanuj się. Albo idź do kabiny, może ktoś zobaczyć. Trzeba zachować pozory. No proszę cię. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Walter rozważa możliwość skrócenia podróży. Tymczasem tajemnicza pasażerka wysiada na ląd, nie rozpoznając Lizy. Nie dowiemy się, czy była to jej więźniarka, czy tylko ktoś łudząco do niej podobny. Zostawmy jednak Lizę i pójdźmy za Walterem. Po całym zdarzeniu spotyka się on na pokładzie statku ze znajomym Amerykaninem Bradleyem, któremu został przedstawiony na samym początku podróży jako człowiek, z którym można rozmawiać o wszystkim. Bradley zadaje Walterowi mnóstwo pytań, próbując dociec, jak to możliwe, że w krótkim czasie po wojnie Niemcy ponownie stały się potęgą. Byliśmy pokonani całkowicie, bo byliśmy pokonani moralnie. Byliśmy tak słabi, tak nadzy w naszej nędzy fizycznej i duchowej, że można było z nami zrobić wszystko. Również wszystko dobre. Rzecz w tym, co się wybrało. Powiedział pan, Niemcy są znów potęgą. Lecz kto sprawił, że staliśmy się silni? Pan przyszedł tutaj, odnalazł mnie samotnego w mgle ciemności. Po to, aby zażądać ode mnie odpowiedzi na pytanie, dlaczego syn pański ma ginąć za Niemcy i ich nieczyste sprawy. Otóż dlatego, panie Bradley, że pana rząd, a jeśli utożsamia pan rząd z narodem, jak pan to robi w wypadku niemieckim, a więc, że pan sam tego chciał. Nie moją rzeczą jest przekonywać pana, że mogłoby być inaczej. To, co pan powiedział przed chwilą, brzmi zresztą nieco dziwnie w ustach człowieka, który nieco innego jak postawę zgody uznał za największą winę narodu niemieckiego. Albowiem przy bliższym przyjrzeniu się tej formule zgoda na zbrodnię, jak i postawie, którą ma ona wyrażać, zobaczymy, że najpierw była to zgoda w ogóle. Zgoda na rzeczywistość. W swej początkowej praktyce niekoniecznie jawnie zbrodniczą. I jeśli przyjmiemy tę poprawkę, okaże się, że ta postawa zgody nie jest cechą wyłącznie narodu niemieckiego. Przyznaję, zabrakło nam wówczas wyobraźni, kiedy patrząc na ludzi chodzących po ulicach z żółtymi gwiazdami, nie protestowaliśmy krzykiem. Może między innymi dlatego, że niczyja wyobraźnia nie była zdolna przewidzieć, że konsekwencją tego faktu będzie komora gazowa. Robiłem, co mogłem w tamtym czasie, żeby się nie złajdaczyć. Myślałem wtedy jedno. Po wojnie nastanie czas, kiedy człowiek będzie mógł być porządnym człowiekiem bez wyczyniania karkołomnych łamańców. Po prostu bez trudu. Moje zdanie, panie Bradley, jest takie, że nie wolno człowieka poddawać zbyt wielkim próbom. Bo nie wytrzyma. Predestynacja bohaterstwa jest udziałem ogromnej mniejszości. Naturalnym stanem człowieka nie jest bohaterstwo. To też można twierdzić, że epoki charakteryzujące się wielką liczbą bohaterów są epokami barbarzyństwa i zdziczenia. Cerem ludzkości z pewnością nie jest produkowanie bohaterów. Człowiek powinien mieć zapewnioną elementarną szansę, żeby mógł być dobry bez nadwyrężania karku. Tak, właśnie tak to jest. Nie trudno, a nawet niezwykle łatwo to przychodzi. Wystarczy pomyśleć ślepne, głuchne. A następnym razem nawet i tego nie trzeba. Dokładnie tak to jest. W rękę raz podniesioną kij wsuwa się samoczynnie. Trwał w pobliżu przez cały czas, czekając chwili, by wśliznąć się w dłoń. Wystarczy ująć go, a... Było to słuchowisko Studia Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika i Teatru Polskiego Radia. Mgła, zdaje się, przychodzić z zewnątrz. Wystąpili Lisa Aleksandra Śląska, Walter Jan Świderski, Krzysztof Wakuliński, Zofia Irena Jun, narrator Przemysław Stipa, Ptaszka Marta Malinowska, partie wokalne Aleksandra Klimczak. W słuchowisku wykorzystano fragmenty tekstów Zofii Posmysz, Wakacje nad Adriatykiem, Pasażerka oraz fragmenty wywiadów z Zofią Posmysz. Wykorzystano także fragment Austerlitz W.G. Zebalda oraz fragmenty słuchowiska z 1959 roku Pasażerka z kabiny 45 Zofii Posmysz w reżyserii Jerzego Rakowieckiego. Scenariusz i reżyseria Ludomir Franczak. Dźwięk Marcin Dymiter. Realizacja nagrań Maciej Kubera. Mastering Andrzej Brzoska. Słuchowisko powstało we współpracy z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dziękujemy i zapraszamy Państwa na piątą niedzielę. Możemy ujawnić już dzisiaj, że będzie to kolejny prezent urodzinowy, 55 lat Trójki, czyli Krzysztof Sielicki jest jeszcze przez moment z nami. To będzie Teatrzyk Zielone Oko, ale inny, bo na żywo. I będzie to rzecz, na razie podamy tylko tytuł, do widzenia, jutra nie będzie. Reżyserii Janusza Kukuły. Proszę domyślić się, czego parafrazą jest tytuł ów. Zapraszamy do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie, biorąc pod uwagę pańskie CV i doświadczenie zawodowe. No nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś. Więcej informacji na stronie www.solidarność.org.pl. 13 i nie kombinuj. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 kwietnia, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji prowadzą